यार वेली रहिंदे सारे ताने मारदे नी हुण तां तू गेड़िया दा मुल तारदे ओ यार वेली रहिंदे सारे ताने मारदे नी हुण तां तू गेड़िया दा मुल तारदे ओ पार्टी वाली वी कोई छड्डू ना कसर नी साडे वेड़े शगना दा चन्न चाड़दे ओ यारा दोस्ता च मेरी फुल्लिया चढ़ाई टौर तेरी वी नवाबी कर दू इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू तेन बौना मुछदा सवाल हो गया तेरे पिछे और इक साल हो गया तेरे पिछे और इक साल हो गया तेन बौना मुछदा सवाल हो गया नी तेरे पिछे और इक साल हो गया बुआ दी अमरीका तो जो रिश्ता ले आई नी तेरे पिछे लागे हो भी पाल हो गया और जेती जेती भेज दे सने हसे नी हाथ नी ते जट कोई खराबी कर दू इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू नी तेरे पिछे लग विच रह गई डिगरी मप कहिंदे साडी तां औलाद विगड़ी शराबी कर दू इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू ना तो बैल बस पिंड विच रोब रखिया नशे पत्ते तो शरीर भी नरोग रखिया पत्ते तो शरीर भी न रोग रखिया ओ यारा वेलियां तो जानी खुशी ना समाई माफ करी मैथों जाना इक पैग चक्किया ओ मेरियां कबीलदारियां तू घरे सांभी हत्थी इत्थे इक चाबी कर दू ओ इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू ओ इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू ओ इक वारी कर दे तू हां सोणीए री सारे पिंड नू शराबी कर दू।